بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال رحمه الله: الحالة الثالثة. أنا سمع شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى آلية تات بعد كتاج أهل ميري كسيانا منامك أمبائن ana damu hizi za istihadha. Tukasema kwamba hali ya kwanza ni awe na mwanamke yeye ana hedhi inayofahamika kabla ya kupata damu ya ugonjwa. Lakini hali ya pili, mwanamke huyo akawa hana hedhi inayofahamika kabla ya kupata damu ya ugonjwa. Hii ni kwa sasa hivi ni hali ya tatu. Nasema hali ya tatu, an la yakuna laha haidhun maalumun, asiwe mwanamke huyo ana hedhi maalumu, wala tamyizun salihun, wala kitenganishi chenye kufaa chenye kusilihi. Umeelewa? Kitenganishi chenye kusili, kwa maana zile damu zikawa zinatenganishwa na kitu fulani, kabainika kwamba ni damu ya hedhi au damu nyingine. Hana hivyo pia, kwa sababu wale wawili tuliokuwa tumeona kwamba yule mmoja alikuwa na kitenganishi, ima ni uchawi, ima ni harufu au ni rangi au vinginevyo, si ndio? Sasa huyu hapa mwanamke huyu ana hedhi maalumu, yani hana hedhi maalumu, wala tamyizun salih, wala hana kitenganishi chenye kusilihi chenye kufaa. Bi an takuna listihadhatu mustamirratan, kwa vile inapokuwa istihadha ni yenye kuendelea, min awwali ma ra'ati dama, kuanzia mwanzo alipoiona damu, kuanzia pale alipoona tu damu, basi ikawa istihadha ingia na ikawa inamwendelea. Wadamuha ala sifatin wahida, na damu yake mwanamke huyo ipo katika sifa moja tu, haibadiliki. Au ala sifatin muqtariba, au ipo katika sifa mbalimbali zenye kugongana. Sifa hii ikitoka na kuja sifa nyingine, zote ni muqtariba, zenye kuchanganya. La yumkinu an takuna haidha, haiwezekani sifa hizo zikawa ni hedhi. Sifa za damu haiwezekani zikawa ni hedhi, sifa zinakuja zina. Kwa hiyo inawezekana damu hiyo ikawa ni katika sifa moja tu, au ikawa ni katika sifa mbalimbali ambazo haiwezekani sifa hizo, au damu hiyo haiwezekani sifa hizo zote ikawa damu hiyo ni hedhi. Kwa mwanamke ametokewa na damu katika hali ya dizaini kama hiyo, anasema rahimahullahu ta'ala, fahadhihi ta'malu bi'adati ghalibin nisa, basi mwanamke huyu ta'malu, atafanyia kazi biadati, kawaida, ghalibin nisai, ya wanawake wengi, tafanya kazi kawaida ya wanawake wengi. Wanawake wengi wanapata hedhi siku sita au siku saba. Kwa mwanamke ambaye atakayekuwa yeye hana siku maalumu za hedhi, na kadhalika pia damu yake istihadha, damu ikawa imemwendelea kuanzia pale alipoona damu, damu inaendelea tu, isikana mwezi ukaishia 29, yani damu inaendelea baada ya hedhi. Sasa mwanamke kama huyu na damu yake haina kipambanuzi cha kugundua kwamba hii harufu imeisha leo, hii inofuatia nisizingatie, haina kipambanuzi, ipo katika sifa moja tu au sifa zenye kuchanganya, kwa maana leo inakuwa nzito, inatembea baada ya siku ngapi, inaweza kutoa harufu kali, inakwenda baadaye inaanza kuwa na rangi, kwa maana zile sifa zote zile za zinakuja, kwa haina sifa maalum ile damu yake. Basi fahadhihi, au unaweza kukuta damu hiyo labda yote imekuwa ni vile vile tu nyepesi yote, wala haina harufu na chochote kile, yani imebaki tu damu kama ilivyokuwa damu, lakini yenye kumwendelea mwanamke. Kwa mwanamke huyo ta'malu bi'adati ghalibin nisa, atafanyia kazi kawaida ya wanawake wengi. Fayakunu haidhuha sittata ayyamin au sab'ata, basi itakuwa hedhi yake ni siku sita au siku saba. Mwanamke huyu atakaa hedhi yake siku sita au siku saba. Umeelewa vizuri mpaka hapo? Kwa sababu wanawake wanapata hedhi siku sita au siku ngapi? Au siku saba. Min kulli shahrin, atakaa katika kila mwezi siku sita au siku saba. Yabtadiu, ataanza au itaanza, itaanza min awwalil mudda, kuanzia mwanzo wa muda. Allati ra'ati fiha damu, kuanzia pale alipoiona damu. Yabtadiu, itaanza hedhi yake. Min kulli almudda, katika kila wakati. Allati, ambao. Ra'ati fiha damu, ameona ndani ya wakati huo damu. kwa maana kila mwezi hiyo siku ambayo anakuja kuona damu, basi hedhi yake itaanza hapo. Tuko sawa eh? Kwa maana atakaa siku sita au siku saba, wa ma'adahu istihadha, na kile kilichokuwa sio siku hizo sita au saba itakuwa ni istihadha, ni damu ya ugonjwa. Au mmeelewa? Ina. Anasema rahimahullahu ta'ala, mithalu dhalika, mfano wa hilo, antara dama, akaona mwanamke damu, awwalu ma tarahu, mwanzo alipoiona damu hiyo, fil khamis, ni katika siku ya tano, siku ya baada ya mwezi kuanza, siku ya tano ndio akaona damu, minashahari, katika mwezi. Antara dama, akaona mwanamke huyo damu, awwalu ma tarahu, mwanzo alipoiona damu hiyo, fil khamis, minashahari, ilikuwa ni katika siku ya tano katika mwezi. Wayastamiru alaiha, na ikamwikaendelea juu yake, kwa maana damu ikamwendelea mwanamke huyo, min ghairi an yakuna fihi tamyizun, pasina kuwepo ndani yake kitenganishi salihun, chenye kufaa. Min ghairi, pasina kuwepo, min ghairi an yakuna, pasina kuwepo, fihi tamyizun salihun, ndani yake kipambanuzi chenye kufaa, mwanamke kuweza kupambanua. Lilhaidhi, cha kupambanua hedhi, tamyizun salihun, kipambanuzi chenye kufaa, lilhaidhi, kwa ajili ya kuigundua hedhi. Hakuna ndani yake kwamba hii anaweza kugundua hedhi kwa kipambanuzi hiki. Anasema rahimahullahu ta'ala, la bilaunin, si kwa rangi, kwamba rangi hii bwana basi itakuwa ni hedhi, rangi si hedhi, hakuna hicho pia. Wala ghairihi, wala kipambanuzi kingine chochote, wala kisichokuwa hicho, kwa maana harufu wala uzito hakuna. Tuko sawa eh? Kwa madamu ipo katika sifa moja tu. Fayakunu haidhuha, basi itakuwa hedhi ya mwanamke huyo, min kulli shahri, katika kila mwezi, sitata ayyamin au sab'a, ni siku sita au siku saba. Tabtadi'u, ataanza kukaa hedhi au ataanza min al-yawmi al-khamis, kuanzia siku ya tano, min kulli shahr, katika kila mwezi. Umeelewa eh? Kwa maana tarehe tano katika kila mwezi, basi ataanza hedhi yake, atakaa siku sita au siku ngapi au siku saba. Na hapa mtaelewa kwa nini siku sita au saba, kwa maana mwanamke atachagua ibn kuelewa huko mbele. Li hadithi Hamnata binti Jahshi, utuko kumsema Himnata kwa ha, yani kwa sraha sawa sawa, ni kutia fatha. Li hadithi Hamnata binti Jahshi, kwa hadithi ya Hamna binti Jahshi, radiyallahu anha, Allah muiradhi, annaha qalat, hakika yeye alisema, ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, inni astahadhu haidhatan kabiratan shadidatan, mimi ninapata hedhi. Tushesome hadithi eh, ninapata damu ya ugonjwa, yani ninachuruzika damu, mchuruziko mkubwa. Fama tara fiha, je unaonaje ndani ya damu, ndani ya damu hiyo, ndani ya hedhi hiyo. Qad mana'atuhu salata wa siyama, je inanizuia. Qad mana'atini salata wa siyama, je inanizuia hedhi hiyo, swala na saumu. Ni kubwa, nikiingia kwenye hedhi mimi ninapata hedhi, hedhi kubwa. Shadidata, ni nzito hasa, nikiingia nachelewa kutoka. Famatara fiha, basi unaonaje ndani yake. Qad mana'atini salata wa siyama, kunizuia mimi kuswali na kufunga. Unaelewa eh? Faqala, akasema Mtume sallama, an'atu laki, au kusema hivyo sio, an'atu laki yani asifu laki isti'mala, an'atu laki kwa maana nikusifie wewe, ndio maana hapa na tafsiri bila kufahamini an'atu laki, maana tamko hili ni kwamba asifu laki isti'mal, je nikuelekeze wewe namna ya kutumia. Al-kursuf, maana ya Mtume sasa, kwa maana an'atu laki al-kursuf. Umeelewa vizuri mpaka hapo eh? Asa Ibn Uthman tafsiri ana atulaki ni kusifie wewe, akasema hapa asifu laki isti'mal, ni kusifie wewe namna ya kutumia. Al-kursuf, maneno ya Mtume aliposema kitambaa, wa huwa al-qutnu, nacho ni pamba. Umeelewa eh? Kwa maneno hapa ni maneno, kwa maana Mtume maneno yake alisema kwamba ana atulaki ila al-kursuf, je ni kusifie wewe kitambaa. Ibn Uthman anasema ana atulaki al-kursuf, maana yake ni kwamba asifu laki isti'mal, ni kusifia wewe kutumia. Al-kursuf kitambaa, wa huwa al-qutnu, nacho ni pamba. Umeelewa eh? Wazi? Tayib. Nacho ni pamba. Tadha'inahu ala al-farji, utakiweka kitambaa hicho kwenye utupu. tuko sawa, inatakiwa kajue utupu, utakizibia utupu wako, tuko sawa, ili damu isifanyaje, isitoke. Fa innahu yudhhibu dam, kwa sababu kitambaa hicho kitaondosha damu, itakuwa imwagike, itakuwa ifia kwenye kwenye kitambaa pale, inafyonzwa tu. Qalat, akasema Himnata kumwambia Mtume sasa salama, huwa aktharu min dhalika, hiyo damu ni nyingi kuliko hivyo. Yaani damu hiyo ni nyingi kuliko unavyodhani wewe. Si kwamba ukiweka kitambaa tutakoma, ni damu nyingi. Hata kwa kitambaa pia, kitambaa kitaloa na damu itaendelea kufanyaje? Kumwagika. Kwa hiyo ni damu nyingi. Wa fihi qala, na ndani ya hadithi hiyo alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama hadha rakbatun, hakika hili ni fundo, min rakadhati shaitani, katika mafundo ya shaitani. Pia tafsiri yake kusema inna hadha rakadhatun rakadhatun, hakika hili ni pigo, sawa sawa kusema hivyo, tarjia maita kwa nzuri zaidi, hakika hili ni pigo au ni teke, min rakadhati shaitani, katika mapigo au katika mateke ya shaitani, kwa maana kwamba anakuchezea yule shaitani. Tuko sawa eh? Fatahayyadhi sittata ayyamin, basi pata hedhi siku sita, basi pata hedhi siku sita au saba. Fatahayyadhi sittata ayyamin au saba, basi pata hedhi siku sita au siku saba. Fi ilmi Allahi ta'ala, katika ilmu ya Allah tukufu. Basi utapata hedhi siku sita au siku saba katika ilmu ya Allah. Thumma ghtasili, kisha utaoga. Kisha oga. Hatta idha ra'aiti, mpaka utakapoona. Annaki qad tahurti, ya kwamba umetoharika. Hatta idha ra'aiti, mpaka utakapoona. Annaki, akika yako. Qad tahurti, umeshataharika. Wastanqaiti, ni umekuwa safi. Utakapoona umetoharika na umekuwa safi. Fasalli, basi utaswali. 24 siku 24 au 23 au 23 lailatan wa ayyamiha, usiku na michana yake. Kwa maana siku 24 au siku 23, kwa maana 23 kwa maana siku ngapi? 7. 24 kwa maana siku ngapi? Ni siku 6. Kwa hiyo utananiu asema thumma ghtasili, kisha utaoga. Hatta idha ra'aiti, mpaka utakapoona. Annaki qad tahurti, ya kwamba umetoharika. Wastanqaiti, na umekuwa safi. Fasalli 24 au 23 lailatan wa ayyamiha, basi swali lailatan wa ayyamiha, itakuwa hivyo au itakuwa ayyamaha? Hiyo wau gani? Wau aliatko, itakuwa hivyo, sio? Haya, basi utaswali 40 siku 24 au 25 usiku wake na michana yake. Wasumi, na utafunga. Naelewa vizuri mpaka hapo eh? Alhadithu rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahu, hadithi amesimulia ameipokea Imam Ahmad na al-Imam Abu Dawud na al-Imam Tirmidhi pia ameipokea, wa sahahu, na ameisahisha. Nani sasa, Abu Dawudi au Ahmad au Tirmidhi? So, nasema ndo alhadithu rawahu Abu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi, akasema wa sahaha, na ameisahisha. Nani sasa? Ha? Bujwe, man huwa? Al-Imam Ahmad wa al-Imam Abu Dawud, ha? Al-Imam Ahmad, ha? Abu Taymiyyah. Imam Ahmad rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahaha. Sawa sawa, ni al-Imam Tirmidhi. Hiyo sawa sawa, kwa sababu baada ya kutaja ile inakuja tamko wa sahahu, na ameisaisha. Kwa hiyo sawa sawa ni al-Imam At-Tirmidhi, kwa sababu neno wa sahahu limetajwa baada ya kutajwa al-Imam At-Tirmidhi, sio al-Imam Abu Dawud, sio al-Imam Ahmad. Yeye yuko mwanzo kabisa kabla ya tamko. Rawahu Ahmad, ameipokea Imam Ahmad wa Abu Dawud, kadhalika pia ameipokea Abu Dawud wa Tirmidhi, watatu huko. Na ameipokea Imam Tirmidhi wa sahahahu, na ameisahihisha. Kwa maana nani huyo? Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Wa nuqila an Ahmad, na imenukuliwa hilo pia kutoka kwa Imam Ahmad, annahu sahahu, ya kwamba yeye ameisahihisha. Sasa ndio hapo inamhusu yeye. Umeelewa hapo? Wa nuqila an Ahmad, na imepokelewa kutoka kwa Imam Ahmad, annahu sahahu, ya kwamba yeye ameisahihisha. Kwa Imam Ahmad kusahihisha kwake imekuja kwa tamko hili, lakini mwanzo kabisa ni al-Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. anasema wa an al-Bukhari, na imenukuliwa pia kutoka kwa Imam al-Bukhari, annahu hasanahu, ya kwamba yeye ameifanyia hadithi kuwa ni hasan, kwa maana hadithi hasan, kwa maana hadithi ilizokuwa nzuri. Maelezo mazuri mpaka hapo, eh? Naam. Tayyib, anasema rahimahullahu ta'ala, qawluhu sallallahu alayhi wa sallama, na kauli ya mtume katika hadithi aliposema, sittata ayyamin au sab'ata, utakaa hedhi siku sita au siku saba, laisa litakhyiri, hii si kwa ajili ya kuchagua. Mwanamke hajawekewa siku sita au saba kwa ajili ya khiari kuchagua, laisa litakhyiri, si kwa ajili ya khiari, kwa mwanamke mwenyewe aamua, mimi nitakaa siku sita asilimia moja hivi, au mimi nitakaa siku saba, ni ala, si kwa ajili ya khiari. Wa inna ma, na hakika si vinginevyo, huwa lilijtihadi, hiyo imewekwa kwa ajili ya kujitahidi. Mwanamke atakiwa jitahidi, atajitahidi vipi? Fatandhuru, atatizama mwanamke, fima huwa aqrabu ila haliha, katika kile kilichokuwa karibu zaidi na hali yake. Atatizama katika kile kilichokuwa karibu zaidi na hali yake, mimman yushabihuha, kwa wale, kutoka kwa wale ambao anaofanana naye mwanamke huyo, khilqatan, kimaumbile. Wazi meyo kwenye mrezo sita siku saba, eh? Naam. Kwa hiyo inachotazama kwa hii kwa ajili ya ijtihadi, wa inna ma huwa lilijtihadi, na hakika si vinginevyo, hiyo ni kwa ajili ya ijtihadi, kujitahidi. Fatandhuru, ataangalia mwanamke, atatizama, fima huwa aqrabu ila haliha, kwa kile ambacho kipo karibu zaidi na hali yake. Kwa mahali yangu mimi ipo karibu zaidi na kipi? Atakitizama kitu hicho wapi? Mimman yushabihuha, kutoka kwa yule anayeshabihiana naye, anayeendana naye, khilqatan, kimaumbile. Wanawake wanafanya kimaumbile, si ndio? Muona mwanamke jinsi alivyoungwa na yule, kama wanaendana hivi, si ndio? Utakuta vitu kwa wanafanana kimaumbile. Wayuqaribuha sinnan wa rahima, na anakaribiana na mwanamke huyo kiumri na kiuzazi, wanakaribiana. Tuko sawa, eh? Kwa maana sinnan, umri wao unakaribiana, wa rahima, rahima ni fuko la uzazi, vinakaribiana. Wa fima huwa aqrabu ila alhaidhi, na pia atatizama kwa kile kilichokaribu zaidi kwenye hedhi, min damiha, katika damu yake. Kwa maana katika damu yake anaona kipi kipo karibu zaidi na hedhi, damu ipi ipo karibu zaidi na hedhi, ni kusita usiku saba. Tuko sawa mpaka hapo, eh? Kwa atatizama vitu kama hivyo, ima atatizama, kwa maana hapa atatizama vitu vifuatavyo. Atatizama kwanza vitu ambavyo viko karibu zaidi na yeye, kwa kutizama maumbile ya mwanamke ambao katika jamii mwanamke alifanana naye kimaumbile, anapata hedhi siku ngapi? Atatizama hiyo. Tuko sawa, eh? Akilikosa hilo, pia atatizama kwamba mwanamke anakabiliana na kiumri kimwili, mimi na miaka 18, pia na huyu ana miaka 18, hebu yeye anapata hedhi siku ngapi? Atatizama hilo pia. Tuko sawa, eh? Au pia umri ukishindikana, taangalia pia uzazi. Mimi wana uzazi wangu huwa unakuwa hivi, labda ninapojifungua, nakuwa na uchungu sana, au inakuwa kadha, au inakuwa hivi, au inakuwa hivi, napata damu ya nifasi siku ngapi, napata hivi. Kwa hiyo ataangalia pia mwanamke gani anafanya naye katika mambo kama hayo. Pia atachukua kiwango, kipimo cha hedhi ya yule, atakuwa ndio hedhi yake yeye. Kama yule atakuwa na hedhi siku sita, basi naye atakaa hedhi siku ngapi? Sita. Kama yule alikuwa na hedhi siku saba, naye atakaa hedhi siku ngapi? Siku saba. Umeelewa? Tayyib, anasema ataangalia ma huwa fima huwa aqrabu ila alhayd min damiha, kile kilichokuwa karibu zaidi na hedhi katika damu yake. Tuko sawa, eh? Atakitizama kitu hicho, wanahu wa dhalika, na mfano wa hilo, kwa sababu atandhura, taangalia, wanahu wa dhalika, na mfano wa hivyo atakitizama, min al-i'tibarati, katika mambo mbalimbali ni kuzingatiwa. Kwa atazingatia nini sasa katika hivyo? Ima ni umri, au ni kukaribiana kimaumbile, au ni uzazi, au ni itaangaliwa. Tuko sawa, katika mambo mbalimbali ni kuzingatiwa. Fa in kana al-aqrabu, basi itakapokuwa kilichokuwa karibu zaidi, ayyakuna sittatan, ni kuwa siku sita hiyo hedhi, ja'alatuhu sitta, basi ataijalia hedhi yake kuwa ni siku sita. Akigundua kwamba hapana, kilichokuwa karibu zaidi kwangu mimi ni kupata hedhi siku sita, kwa sababu huenda labda mwanamke huyu nifanane naye kimaumbile anapata hedhi siku sita, na naye kimwili pia siku sita, na kiuzazi siku sita, basi pia hedhi yangu itakuwa ni siku sita, kwa sababu hilo limekuja kikaribu zaidi kifikirai kuliko nyingine. tuko sawa hapo eh? Wa in kana al-aqrabuna, itakapokuwa kilicho karibu zaidi, an yakuna sab'atan, ni kuwa siku saba, ja'alatuhu sab'a, basi ataifanya kuwa ni siku saba. Umeelewa hapo eh? Tayyib, tuendelee. Shishia kutemia na sana Shishia baba. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك. تشيع بنقل بهذا القدر. جزاكم الله خيرا.